तो ये भगवद गीता है और भगवद गीता में जो संक्षेप में भगवान कहते हैं उसका विस्तार विवरण है श्रीमद् भागवत में। लेकिन श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत गीता समझना इतना सहज नहीं, सहज है। इसमें क्या कठिनाई है कि श्री कृष्ण भगवान है और हम सब जीव है, भगवान से नियंत्रित होते, इसलिए भगवान के नियंत्रण में होकर भगवान के अधीन होते। और हम जो जीव है, हमारे एकमात्र जीवन का उद्देश्य है भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना। तो तथ्य बहुत ही सहज है, लेकिन क्योंकि हम ज्यादा लोग मूर्ख है नहीं समझते। मूर्ख क्योंकि जो स्पष्ट, मूर्ख का क्या मतलब, जो स्पष्ट है, जो साधारण बात को नहीं समझते। टू प्लस टू इक्वल्स फोर, जो नहीं समझते वो मूर्ख है। और बारंबार मूर्खों को समझने प्रयास करके भी तो नहीं समझते। दो और दो, देखो इधर दो है, दो है, एक दो तीन चार होता है। कहते नहीं समझते तो मूर्ख है। तो इस प्रकार भी भगवत तत्व ज्ञान बहुत ही गंभीर है, लेकिन उसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। इसमें क्या कठिनाई, प्रभुपाद बहुत बार बोलते व्हाट इज द डिफिकल्टी, कठिनाई क्या है। इसमें कुछ कठिनाई नहीं है, श्री कृष्ण है, भगवान है और हम सब भगवान के दास है। यहाँ पर श्री कृष्ण बोलते हैं बहु जन्म के बाद जो ज्ञान मार्ग में तत्पर है, जो ज्ञान मार्ग में रहते हैं, तो वो ज्ञान मार्ग से भ्रष्ट नहीं होते। तो बहुत जन्म के बाद ज्ञान अनुशीलन करके करके करके करके करके बाद में ही समझते श्री कृष्ण साहब ऊपर। तो क्यों बहुजन्म के बाद, जैसे कि विश्वविद्यालय में ऐसे शिक्षा नहीं देना है टू प्लस टू इक्वल्स फोर। तो जो सारा शिक्षा तो प्राथमिक स्कूल में देना है, क ख ग घ, तो यूनिवर्सिटी में ऐसे शिक्षा नहीं देना, एबीसीडी। तो ये बहुत ही सरल बात है कि भगवान है, वासुदेव सर्वमिति, श्री कृष्ण सब कुछ ही है, फिर भी उसको समझना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम मूर्ख है। और किस प्रकार का मूर्ख? तो दो प्रकार मूर्ख है, जो जो एक है जो अशिक्षित, तो पता नहीं मिल, और दूसरे है जो पता मिल के भी नहीं समझते, और एक्चुअली तीसरा है जो सभी तथ्या मिल के भी ग्रहण नहीं करते। जैसे कि मैं अगर दूसरे व्यक्ति को कहूंगा कि भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, नहीं प्राइम मिनिस्टर हूं या सब प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, और दूसरे व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर खिलाफ करते, तो वो मेरा मत है, मैं भारत के नागरिक हूं, तो ये डेमोक्रेसी है। तो मेरा मत है कि अटल बिहारी वाजपेयी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो वो रिक्शा वाला जो ऑटो चलाते वो प्राइम मिनिस्टर, वो मेरा मत है। तो आगा इतना बड़ा मुल्क है तो कैसे उसको समझें, बहुत मुश्किल। तो इस प्रकार अनेक लोग जो बोलते भगवान नहीं है, नहीं भगवान हूं, सब भगवान है, एक बदमाश जो लंबा दाढ़ी वाले है वो भगवान है, मेरे गुरु भगवान है, तो ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल। तो प्रभुपाद एक उदाहरण दिया कि एक आदमी जो आराम करते नींद करते, तो उसको उठाना जगाना ऐसे उसको कैसे, तो उसको बताना उठो जागो उठो, तो ऐसे लोगों को जगाना है। लेकिन आगे वो नींद नहीं करते, लेकिन ऐसे अभी नहीं करते, आप बंद है और ऐसे सोचते, लेकिन एक्चुअली जाग रहे थे, लेकिन ऐसे दिखाते जैसे सोचते, तो ऐसे व्यक्ति को जगाना बहुत मुश्किल है। नहीं सोचते लेकिन ऐसे उठो उठो, और जैसे नहीं सुनते आराम करते, जो ये उठना नहीं चाहते। कभी कभी हम देखते हैं मंगलवार का समय, तो इस प्रकार लोग यदि भगवान के बहिर्मुख होते वो शब्द है, तो भगवान के तरफ भगवान के ओर नहीं जाते और भगवान को समझना नहीं चाहते, तो भगवान के बारे में समझाना बहुत मुश्किल। लेकिन इस श्लोक में बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञान राम नाम के पति थे, तो यदि ज्ञानवान है तो किस लिए भक्ति नहीं करते, ज्ञान क्या है, ज्ञान का मतलब वास्तविक सत्य प्राप्त करना। तो वास्तविक सत्य क्या है कि श्री कृष्ण भगवान है, हम सब जीव है, तो यही ज्ञान है। लेकिन साधारण ज्ञानी है, आध्यात्मिक ज्ञान है, तो प्राथमिक स्तर तक अग्रसर होते, आध्यात्मिक जीवन का प्राथमिक स्तर यही है, यही समझना कि ये भौतिक वस्तु सब कुछ नहीं, अध्यात्म है, आत्मा है। लेकिन प्राथमिक स्तर आध्यात्मिक ज्ञान का प्राथमिक स्तर में भगवान के बारे में ज्ञान नहीं, खाली यही समझना है कि शरीर तो सब कुछ नहीं है, शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा जो है वो सनातन है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान का पहला सोपन है। तो ज्ञानी हम जो है नहीं सोचते कि ये ज्ञान सब कुछ है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं सनातन हूं, मैं सच्चिदानंदमय हूं, लेकिन कैसे सच्चिदानंदमय नहीं जानते। और कि हम आत्मा है लेकिन परमात्मा भी है वो भी नहीं जानते या नहीं मानते, यही समस्या है, नहीं मानते, यही ज्ञान समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन भगवान को नहीं मानते, इसलिए ज्ञानी अंगी तथाकथित ज्ञानी का मतलब जो कारणी या साधारण लोक लोगों से तरह प्रजात है। इतनी सी प्रजाति है तो जानते है कि ईश्वरीय नश्वर है और भौतिक ज्ञान के ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन किस हम मूल के भगवान को नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण बाह्य मुख होया भगवान चक्रे निकटस्थ माया तारे जप दिया धर। हम कृष्ण को चोर दिया था, कृष्ण बाह्य मुख होया भगवान चक्रे, हम श्री कृष्ण को ईर्ष्या कहते नहीं, कोई भगवान नहीं, कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहिए, यही हमारी भावना है, इसलिए इस भौतिक जगत में ही गिर जाएगा। तो इसलिए हमारे स्वाभाविक ज्ञान जो है आच्छादित हो गया है। आत्मा का स्वभाव है सच्चित आनंदमय, चित सत मतलब शाश्वत सनातन, चित चिन्मय चेतनमय, तो चेतना है, लेकिन स्पष्ट इस भौतिक भौतिक अवस्था में भी चेतना है, लेकिन वो ज्ञान जो है तो आच्छादित रहते, सबकी चेतना है लेकिन भगवान चेतना नहीं है, भगवान को नहीं मानते। तो इसलिए तो यदि हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन फिर भी हम भगवान की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते, तो वो दोष हम अनेक जन्म में भी आध्यात्मिक ज्ञान अभ्यास करेंगे तो भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि हृदय में वो बाध्य है, जैसे कि वो फाइट में ड्रॉइंग में, तो उसमें अगर कुछ कचरा है तो पानी नहीं जाते और ड्रॉइंग ब्लॉक हो जाते, और ऐसे ही हार्ट प्रॉब्लम अगर हो तो नाड़ी अंग में अगर वो कोई ब्लॉकेज है तो खून अच्छी तरह नहीं जाते, ये प्रॉब्लम होते। तो इस प्रकार भी हम ज्ञानी हो सकते लेकिन हमारे बुद्धि दिमाग में यदि ऐसा कोई बाधा रोक टोक होते तो हमारी भक्ति जो जैसे नदी, नदी तो सागर तक जाती है लेकिन बीच में अगर डैम बनाना है, जैसे नर्मदा डैम है अभी, तो पानी तो सागर तक नहीं जाते। तो इस प्रकार हमारी स्वाभाविक भक्ति भावना में वो यदि डैम है तो भक्ति तो प्रेम सागर श्री कृष्ण तक नहीं पूछते, जैसे पानी जाते हैं लेकिन उधर तक वो डैम तक और उसके बाद नहीं जाते, और खरीद थोड़ा सा पानी जाते लेकिन पूरा नहीं जाते। इससे हम देखते हैं कि वो मायावादी जो आध्यात्मिक वादी लेकिन श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते, तो बोलते हम भगवान को मानते और बोलते ईश्वर को प्रेम करो, स्वमेव माता च स्वमेव पिता, लेकिन त्वम कौन है, कौन है श्री कृष्ण, वो नहीं मानते, खाली त्वम त्वम त्वम बोलते लेकिन कृष्ण नहीं बोलते, त्वम त्वम त्वम त्वम कौन है, पिता हम से जगत माता धात पिता महा, श्री कृष्ण जी तो नहीं बोलते, कि तुम लोग बोलते समय तो माता था समय तो पिता, लेकिन नहीं माता नहीं पिता नहीं सब कुछ, लेकिन वो नहीं पकड़े कृष्ण कृष्ण को नहीं मानते। और कभी कभी मुंह में ही श्री कृष्ण को मानते, बोलते हाँ श्री कृष्ण भगवान है, फिर भी कभी मुंह में बोलते हृदय में ग्रहण नहीं करते, बोलते श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन और बोलते लेकिन और सब देवता भी भगवान है, और कृष्ण भगवान था अभी नया भगवान बन गए है, और वो भगवान मर गए है, और ऐसा बहुत बकवास कर देंगे। श्री कृष्ण भगवान है फिर भी कुछ अन्याय किया था, इसलिए हम खुले उसको नहीं ग्रहण करते, ग्रहण नहीं करते। तो एक्चुअली श्री कृष्ण को खाली बोलते है हम भगवान को प्रेम करते हैं और भगवान को मानते, लेकिन वास्तव में नहीं। जो वो ईर्ष्य जो है भगवान के विरुद्ध भगवान का, तो वो हृदय नहीं है। तो इतने सब ज्ञान है कि भौतिक जीवन सब कुछ नहीं है, ये इंद्रिय सुख तो कोई सुख नहीं है, वो ज्ञानी लोग वो जानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते, श्री कृष्ण के परम परम अवस्था वो नहीं मानते, इसलिए ज्ञानियों के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत में कि ये मेरे अरविंदाक्ष विमुक्त मारण स्वयस्त भाव शुद्ध बुद्ध आरोग्य कृष्ण परम पदम तथा पतम त्यता पतम त्यो नादित विश्व बन गया। प्रमाजी बोलते हैं कि ये अन्य मतलब भक्तों के अलावा अन्य व्यक्तियों है जो बहुत संकाश करके कठोर तपस्या करके तो आध्यात्मिक पद तक पहुंचते हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते, श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते। तो इसलिए आधा मुक्त है, मुक्त है लेकिन पूरा मुक्त नहीं। इसके बारे में श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दिया कि वो स्पुतनिक स्पेस क्राफ्ट तो अंतरिक्ष में जाते, तो मनुष्य जो क्या बोलते कॉस्मोनॉट एस्ट्रोनॉट, तो ऊपर वो पृथ्वी मंडल से बहुत दूर जाते और अंतरिक्ष में जाते वो स्पुतनिक में, फिर भी वापस आते। तो इस प्रकार भी जो आध्यात्मिकवादी है तो बहुत संकर्ष करके मुक्त हो सकते, लेकिन पूरा मुक्त नहीं है क्योंकि वापस आते, क्यों? क्योंकि कोई स्थान नहीं मिलते आध्यात्मिक स्तर में, तो सब आत्मा व्यक्ति है, तो व्यक्ति कोई कोई प्रयोजन है, तो एक्शन नहीं बोलते ही वो थी कपड़ा मकान, तो वो दैहिक प्रयोजन है, लेकिन आत्मा का आध्यात्मिक प्रयोजन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले प्रेमापुमार तो महान, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना परम प्रयोजन है, रोजी कपड़े मकान और टीवी वीसीआर मारुति का इत्यादि वो हमको संतुष्ट नहीं कर सकते, तो आत्मा का क्या प्रयोजन है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो जो आधा मुक्त है जानते हैं कि केवल सभी शारीरिक प्रयोजनों से हम संतुष्ट नहीं हो सकते, तो आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, लेकिन वो विकास क्या है उसके बारे में अच्छी तरह ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञानी है अज्ञानी बोलते हैं, मतलब वो ज्ञान अनुशीलन करते लेकिन पूरा ज्ञान नहीं मिले, क्योंकि जब पूरा ज्ञान नहीं है तो ये समझना है कि ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणामय सेवा प्राप्त करना। तो कृष्ण भक्ति में भी ज्ञान होते, इसलिए हम भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि केवल ज्ञान के द्वारा, सीमित बुद्धि के द्वारा भगवान भक्ति नहीं होती। भगवान की भक्ति कैसे मिलते, वो श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की कृपा से, भक्ति स्थ भगवत भक्त संगे न पाले जाए थे। भक्ति कैसे कैसे मिलते है, भगवत भक्त संग से, साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कैला में मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, सत्संग भक्त संग यही करना चाहिए। तो भक्तों और श्री कृष्ण की कृपा से ही भक्ति मिलती है। वो भगवत तत्व ज्ञान वो भी समझना चाहिए। तो भक्ति में ज्ञान है, हम बोलते कि काम नहीं, वो काम मार्ग पालन नहीं, पालन नहीं करना चाहिए, ज्ञान मार्ग पालन नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्ति में भी काम और ज्ञान है। हम बोलते कर्मी नहीं हो, नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कर्मी जो काम करके गाढ़ा करते, गाढ़ा काम करते लेकिन किससे करते नहीं जानते, तो बहुत मेहनत करते और दिन के अंत में कुछ घास करते, उसका मालिक कुछ घास करते, इस प्रकार भी हम काम करते और दिन के अंत में हम कुछ रोटी मिलते, ज्यादा घास करते हम रोटी करते हैं, ये इतना काम करते है खाली ठंड रोजी कपड़े मकान के लिए, तो वो बहुत निकृष्ट जीवन है। तो कर्मी नहीं होना चाहिए और शुष्क ज्ञानी नहीं होना चाहिए। शुष्क का मतलब जिसमें रास नहीं है, भक्ति रासमय है, तो लेकिन भक्ति में काम और ज्ञान है, और ज्ञान मतलब शुष्क ज्ञान, ये मतलब है अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि अहम, मैं शरीर नहीं हूं इत्यादि, ये सब एक्चुअली वो आध्यात्मिक ज्ञान जो है, यदि उसमें भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है तो उसमें क्या है, कल ये मैं शरीर नहीं हूं, शरीर अस्थाई है लेकिन मैं सनातन हूं, ज्यादा कुछ भवन तो कुछ ज्यादा नहीं है, तो ज्ञान हो उसमें क्या है, कोई रास नहीं है। तो भक्ति में काम है और ज्ञान भी है, लेकिन काम किस प्रकार, मत काम अखंड गीता में श्री कृष्ण बोलते यद करो श्री यदाशासी यदि यदासी यद तपस्या से कौन कर तट खुश मदर्पणम, यही काम योग है। सब कुछ जो हम करते हैं, खाते हैं, जो भी दान देते हैं, तपस्या करते हैं, सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए और शुद्ध भक्ति में वो काम योग है और उसके ऊपर शुद्ध भक्ति है जिसमें काम नहीं है, जैसे भगवान का मंदिर साफ करना और भगवान के लिए भोग प्रस्तुत करना, रसोई करना, भगवान को अर्पण करना, ये सब सेवा काम है लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और ज्ञान भी है, ये सब गीता है, श्रीमद् भागवत है, अनेक शास्त्र है जिसमें भगवत तत्व ज्ञान मूर्ति है। तो यही ज्ञान है लेकिन वो शुष्क ज्ञान नहीं है, रसमय ज्ञान। तो इसलिए वो शुष्क ज्ञान आज हम नहीं करना चाहिए। और अनेक जानना नहीं ज्ञान मार्ग पालन करने का कोई जरूरत नहीं है। जब भी हम मानते हैं कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है तो तब से हमारे भक्तिमय जीवन आरंभ होते हैं। तो अनेक जीवन में ये सब करना जरूरत नहीं है, प्रतीक्षा करने का कोई जरूरत नहीं है। अभी हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं और अभी करना चाहिए। लब्ध्वासि दुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मानुषम आर्तजम अनित्यम अपि हव्येर तीर्णम्यते तदपतन वृत्त यावन निश्चयस विषय खलु स्वागत स्यात्। भगवत में श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी हम इस बहुत ही दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त किया है तो अभी उसका सुपयोग करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है हम कब मर जाएंगे। तो मरण के पहले सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। सिद्धि का मतलब ऐसा योग सिद्धि यादव भी कहना होना, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो यदि हम बोलते ठीक है हम भक्ति करेंगे लेकिन अभी कुछ इंद्रिय सुख भोग करना चाहिए, नहीं विषय खलु सर्वतस्य, हम जन्म जन्मांतर ये भौतिक सुख के लिए प्रयास किए और भौतिक सुख मिला भी। देखो रास्ते में वो सुअर चलते हैं और सुखी है, सुबह नाश्ते मिलते ताजा गरम फास्ट फूड जंक फूड, वो ही जंक फूड। तो ड्रेन नहीं रहते बहुत अच्छा है, हम ड्रेन नहीं रहते हैं और सब बाहर निद्रा मैथुन के लिए कोई प्रयास करने का कोई जरूरत नहीं, सब कुछ है। लेकिन नहीं जानते कि कुछ दिन के बाद वो सब सीख जाएगा। आपको देखा वो इस इलाके में वो सब सीखा है, सिख जवान आते हैं, वो सब सुअर को खींचते, ये वो सुअर का इंद्रिय सुख समाप्त होते, ये दूसरे लोग का सुख होगा, सुअर का मंच कम है। सुअर जो खाते है देखो फिर उसके बाद मनुष्य करते हरे कृष्ण, वो सुअ का मांस खाते थे लैट्रीन होते थे, दूसरे सुअ आते उसको कहते थे वो सुअ का मांस खाते, ऐसा रिसाइकल होते। तो इंद्रिय सुख मिलते सुअ का जीवन में, ऊंट का जीवन में, तो ऊंट वो कंटक खाते, क्या बोलते हिंदी में कंटक काटा, वो कंटक संस्कृत है, कंटक सब जानते हैं। और उसका जीवा में खून में ऐसे खाते क्या स्वाद है, श्रविद रोष्ट खराई संस्कृत पुरुष पशु। और भगवत में ये उदाहरण है कि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा नहीं करते, वो स्वभिद बड़ा उसका खड़ा ही जैसे स्व मतलब खुद जैसे खुद स्व दिग मतलब दिग मतलब स्व स्वभिद विदराह स्व जो नाव करते सदराह उत्तर उठ और खड़ा गढ़ तो सभी जीवन में इंद्रिय सुख मिलते मच्छा भी उसका इंद्रिय सुख खुन खन यदि हम मंशा हारी है तो अगली जीवन में हम शेर या भाग या मच्छा हो सकते ये हम फजर खून मिलेगा तो सभी जीवन में ही ये अवसर मिला 84 लाख जीव जाति में अवसर मिल गया था इंद्रिय सुख के लिए तो अभी मानव जीवन में इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए सुप्रयास करना चाहिए कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए और विशेषकर आज चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से वो कृष्ण भक्ति जो अति दुर्लभ है कलयुग में बहुत ही सुलभ है सुलभ सस्ता सस्ता ऐसा नहीं इतना सस्ता नहीं है लेकिन सस्ता इस प्रकार से सस्ता है मतलब तपस्या करने का कोई जरूरत नहीं है बड़ा ज्ञानी होने का कोई जरूरत नहीं है सर्व वैद्य शास्त्र अध्ययन करने का कोई जरूरत नहीं है वो सबको ब्राह्मण के वंश में जन्म लेने का कोई जरूरत नहीं है ये थोड़ी श्रद्धा होना चाहिए और दृढ़ प्रयास करना चाहिए श्रद्धा होना चाहिए कि ये भक्ति कृष्ण भक्ति यही जीवन का उद्देश्य है इसके अलावा और कुछ है और सब कुछ तुच्छ है तो वो सही तो वो समझ के दृढ़ प्रयास करना चाहिए सततम तीर्थ यंत्र मांग यंत्र चुड़ता नमस्तान भगवान नित्य युक्ता उपासित गीता में सभी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण जुड़ जीवन के पूरा समापन करना चाहिए समझना चाहिए चुनम प्रतीत न प्रतीत अनुमृत याद तो मृत्यु सामने है अभी मैरिज सीजन है और सब ऐसे फंक्शन होते हैं विवाह के लिए विवाह संस्कार है तो जीवन में वो वानाश्रम पद्धति में कोई संस्कार है गर्भाधान संस्कार वो गर्भवती नारियों के लिए वो सीमांत नारायण है और भूमिष्ठ का वो लड़का का नामकरण और क्या बोलते वो छुरा है कहते हैं क्या बोलते हैं अभी तक छुरा करण ये सब है फिर विवाह संस्कार है ये सब संस्कार है और अंतिम संस्कार है मृत्यु के बाद स्मशान कृत्य करना है तो अभी वो फंक्शन है मैरिज के लिए लेकिन कुछ दिन के बाद दूसरा फंक्शन होगा आपका स्मशान संस्कार होगा तो ज्यादा समय नहीं है समझना चाहिए तो मारम के पहले कृष्ण भक्ति दुर्वता से करना चाहिए और अब तक अब से मरण तक जड़े भक्ति करनी चाहिए तो मिश्रित भक्ति नहीं करनी चाहिए आधा भक्ति करनी चाहिए 90% Nathan, 100%. ये अनेक जन्म लेने का कोई जरूर नहीं है। इसी प्रभुपाद अनेक बार बोले कि जो चार नियम पालन करते, सोलह माला जप करते, ये सब मंगल आरती जपते, श्रीमद भागवत क्लास सुनते हैं और पूरे जीवन इस प्रकार से कृष्ण भक्ति में डालते, तो निश्चित है कि वो भक्त गोलोक धाम वापस जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। तो हम नहीं जानते कैसे संभव, हम देखते हैं कि मन बुद्धि दूषित है, हम माला करते फिर भी मन दूषित रहते, लेकिन यही श्रील प्रभुपाद का वचन है। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से जो संभव नहीं है कि हम जो इतने पतित है भगवान के धाम वापस जा सकेगा, तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से जो असंभव है तो संभव होगा, अति सारा होगा। तो ये श्रील प्रभुपाद की प्रतिश्रुति है, भक्ति करो, समय नष्ट मत करो, हर समय भगवान की सेवा करो, सुप्रयास करो कृष्ण भक्ति में, और अवश्य ही हम सुफल मिलेगा। उस सुफल क्या है? कृष्ण भक्ति, प्रेम प्राप्ति और भगवान के पास वापस जाना। तो ये सब बात हम सुनते हैं हमेशा, ये भी सुनना चाहिए कि हम सही रास्ते में है, शंका मत करो, और रास्ते से ही भ्रष्ट नहीं होने चाहिए। तो आगे बोलते अभी शॉर्टकट है, तो ये रास्ते से जाना जरूर नहीं है, तो न्यू शॉर्टकट है नहीं। और रास्ते जो आचार्यों गुरु साधु शास्त्र हमको देते तो वो मार्ग में जाना चाहिए। महाजन हो ये नहीं कहता, सपन था महाजन वैष्णव महाजन जो रास्ता हमको दिखलाते है वो रास्ता नहीं जानना चाहिए। और दूसरे लोग जो ढोंगी और कृत्रिम आवता इत्यादि जो हमको शॉर्टकट देते, वो शॉर्टकट है नरक के, शॉर्टकट तो कृष्ण धाम नहीं जाते। तो एक रास्ता है सिद्ध रास्ता, कैसे जाना? सिद्ध माला पढ़ो, प्रभुपाद के सब उपदेश जो है सब पालन करो, प्रभुपाद के पुस्तकों पढ़ो, कीर्तन की सेवा ये सब करना चाहिए। अनेक जन्म प्रतीक्षा करने का कोई जरूरत नहीं, इस जन्म में भी हम गोलोक धाम जा सकते। हरे कृष्ण, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सबको बोलो प्रचार करो कृष्ण भक्ति प्रचार करो। तो प्रचार का क्या मतलब? कृष्ण उपदेश दूसरे लोगों को कहना। तो ये सब मुख्य मुख्य श्लोक कंठस्थ करना चाहिए। कहो नाम जन्म नाम अंत ज्ञान राम नाम का पठित वासुदेव सर्वदिति समहात्मा सुदुर्लभ। तो इस श्लोक में क्या मिलते है कि वो साधारण ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को समझना, और कि वासुदेव श्री कृष्ण सर्वोपरि है वो भी स्थापित है, और सही महात्मा कौन है जो कृष्ण भक्त है। इसमें इस श्लोक में बहुत कुछ मिलते है, इसलिए ये सब श्लोक कंठस्थ करना चाहिए। हरे कृष्ण।